Trójka, program trzeci, jest 19, niedziela, 10 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jutro prezydent ma powołać rząd Mateusza Morawieckiego we wtorek, jego exposé. W Paryżu premier Netanyahu tuż po tym, gdy Trump postanowił uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Koniec z marnowaniem żywności nad pierwszym w Europie projektem ustawy, pracuje Senat. Jak podaje nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, jutro po południu prezydent Andrzej Duda powoła rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu i odbiera przysięgę od członków nowego rządu. Później nowy premier ma 2 tygodnie na przedstawienie Sejmowi programu działania Rady Ministrów, czyli exposé z wnioskiem o wotum zaufania. To prawdopodobnie we wtorek. Prezydent Francji krytykuje Donalda Trumpa. Amerykański prezydent postanowił uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Emmanuel Macron wypowiadał się na ten temat przy okazji wizyty w Paryżu premiera Benjamina Netanyahu. Ta wizyta szefa izraelskiego rządu w Paryżu przypadła w bardzo specjalnym czasie, kiedy to atmosferę na Bliskim Wschodzie podgrzała deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela i przeniesieniu tam ambasady USA. Prezydent Francji potępił ataki terrorystyczne na państwo hebrajskie i wszystko to, co zagraża bezpieczeństwu Izraelczyków, ale wyjaśnił także, że Francja dąży do tego, aby w regionie zapanował pokój na stałe. Sytuacja się ustabilizowała. Zgodnie z tym Francja chce, aby w ramach granic określonych przez społeczność międzynarodową obydwa państwa, Izrael i Palestyna, żyły obok siebie w pokoju. I w tym kontekście wyraziłem swoją dezaprobatę wobec deklaracji Donalda Trumpa jako wobec sprzecznej z ustaleniami międzynarodowymi i groźnej dla pokoju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Policja bada zdarzenie, do którego doszło wieczorem w jednej z galerii handlowych w Bielsku-Białej. Na matkę z dzieckiem spadł z drugiego piętra mężczyzna. Wszyscy trafili do szpitala. Stan mężczyzny jest ciężki, doznał poważnego urazu głowy. Do tej pory nie odzyskał przytomności. Kobieta i dziecko nie odnieśli poważniejszych urazów, już opuścili szpital. Rzeczniczka bielskiej policji Ilona Michalczyk informuje, że do wypadku doszło, gdy mężczyzna chciał się podciągnąć na barierce na wysokości drugiego piętra. Nagle runął, był nietrzeźwy. Koniec z marnowaniem żywności nad pierwszym w Europie projektem ustawy nakazującym przekazanie jej nadwyżek potrzebującym, pracuje Senat. Jeśli dokument zostanie przyjęty, wyrzucający jedzenie będą płacić kary. Omawiany projekt nakazuje sklepom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to dyskontów o powierzchni powyżej 250 m2. W razie złamania tego przepisu sieci miałyby płacić karę 10 groszy za każdy kilogram marnowanej żywności, informuje senator Prawa i Sprawiedliwości i wnioskodawca propozycji Antoni Szymański. Jesteśmy jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Z całą pewnością, i takie jest przekonanie senatorów, ten problem marnowania żywności trzeba jak najlepiej rozwiązać. Skala tego jest na pewno niepokojąca. Marnowanie żywności to problem, nad którym trzeba pracować i w Polsce, i w innych krajach Unii Europejskiej, dodaje Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Gdybyśmy zlikwidowali to zjawisko marnowania żywności, nie byłoby osób żyjących w ubóstwie. Tej żywności po prostu starczyłoby na wykarmienie ich. Według danych Eurostatu w Polsce marnuje się blisko 9 milionów ton żywności rocznie. Najczęściej marnuje się pieczywo, a także owoce i wędliny. Michał Fedusia, Polskie Radio. Dodajmy, że Senat zajmie się problemem marnowania żywności prawdopodobnie w najbliższym tygodniu. To był serwis Trójki. Pochmurno, opady śniegu, deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami marznący deszcz powodujący gołoleć. Od minus 3 stopni do minus 1 stopnia, na Śląsku do plus 1. Najsilniej powieje na południu, głównie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku, a w górach Halny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wiemie ustnej. Aflofarm. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. W moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie jest Piotr Stelmach. Dzień dobry. Proszę Państwa, cóż byłoby najłatwiejsze? Najłatwiejsze byłoby zdobyć sławę w latach 80., co zdecydowanie wśród ludzi wrażliwych na muzykę i w przypadku tego zespołu się stało, i tak jechać sobie na tej sławie przez kolejne dziesięciolecia. Nie w ich przypadku. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że zepsuli mi zapowiedź, ponieważ ja się spotkałem z zespołem przed koncertem. Grzegorz Kaźmierczak powiedział: żadne rocznice, ale ja to mimo wszystko powiem, bo jesteśmy troszeczkę kilka dni, kilka tygodni przed tym rokiem, który będzie 35-leciem istnienia tego zespołu. No i w związku z tym, że nie jechali na tej wcześniejszej sławie, tylko robili swoje, ukułem sobie już dawno temu taką teorię, mniej więcej na wysokości zapowiedzi poprzedniego koncertu, kiedy grali tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli w 2008 roku po płycie Zapach Wyjścia, że to jest zespół, który nigdy nie był zobligowany do tego, żeby wydawać płyty z serii Greatest Hits, a tym najważniejszym albumem tej grupy był zawsze ten album, który jeszcze nie powstał. Następny. Tak było w przypadku, taka była różnica między tą poprzednią płytą a tą nową, która ukazała się w 2017, czyli nie wiem, znakomity i nowoczesny i czerpiący ze źródeł piękny materiał zawierający się w 10 znakomitych kompozycjach. Dzisiaj większość tego materiału tutaj na żywo, ale po kolei. Gościem specjalnym tego koncertu będzie nasz niedawny laureat Nagrody Mateusza Trójki, pan Kuba Wieńcek. No i ten zespół, o którym tak ciepło myślę i który chcę Państwu z naprawdę bijącym serduchem przedstawić, to są właśnie oni. Varieté! Z wczoraj

światła miast, który się zawołał. Ten świat nie ma końca. Ten świat nie ma końca. Walk and roll by. Krążę, wpływam jak ten w sieci i długo błądzę w dzwonkach bój. Jadę, radio w aucie, w popiele. Ten świat nie ma końca. Ten świat nie ma końca. Walking level long. Ejła. Piętro, otwieram taniego szampana. Rozgrzane piece domu powoli stygną. Kiedy wracam do mieszkania, światło się zapala na korytarza. Jak rośliny pod stopami Ejły. Jak rośliny pod stopami. Robiłem już wszystko nigdzie nie chciałbym wracać, niczego powtarzać. Robiłem już wszystko i nigdzie nie chciałbym wracać, niczego powtarzać. Got to know why. Got to love and find safe. You don't love and find some love and find. Dziękuję pięknie. Kanawy. Kładę się w tym strumieniu na plecach. Krzył się, ale nie. Wypukuje z siebie złoto. Prąd układa włosy. Są tak nieprzytulne. Z gaju łatwo można zmyć. Krew, alkohol, spermę i to znaczy cierpienie. Working of a line. Źródła jedynie odciętym można być. Wypalonym nigdy nie. Tylko duchowość nas uratuje. Od źródła jedynie odciętym można być. Fuck a

Na tyłach zawsze otwarta furtka, wyborczy festyn, grają mazurka. Grają mazurka. Pachnie tym z pieców, palarnie kawy. Moi znajomi już wyjechali. Ja też wyjechałem. Ja też wyjechałem. Ja też wyjechałem. Tygodni, miesięcy, żadnych rozmów o poezji. Od dni, tygodni, miesięcy, żadnych rozmów o poezji. Tutaj dym żerań, samoloty jak skalpele rozcinają kołdrę nieba. Dziękuję pięknie. Zielone Okie, Radio Romans. Układa las jak włosy po dłoni wynajęty. Szum układa las jak włosy po dłoni wynajęty. W pustych podniebieniach psów jak w schodowych klatkach. W pustych podniebieniach psów jak klatka. Gwizdze wiatr, gwizdze wiatr, gwizdze gwiżdża wiatr, gwiżdża, gwiżdża wiatr, gwiżdża. Dziękuję pięknie. Następna piosenka, Tarcza. Samoloty wyglądają rozsypane na dnie morza popiół, rozsypane na dnie morza popiół. Tutaj domu, ale patrzę w czyste ognisko nieustającego, nieustającego. Chyba nie mam tutaj domu,

fal. Get to know. Dip along the shore. Zagrajmy teraz kamienie, kamienie, kamienie, kamienie, kamienie. Dziękuję pięknie. Wykorzystajmy jeszcze obecność Kuby Więcka. Zagrajmy kamienie. To jest w ogóle wstrząsające, że po 30 latach... Jezus, mała, tyle już minęło. Kuba zagra z nami ten numer. I znowu ktoś przedstawił kamienie. Jednej rzeki płynącej z gór do morza, po której można by żeglować łodzią. Żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła. To co nie jest tym, staje się tym. Nie będziesz wiedział, są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzeki. Znowu kto przystawi kamień i znowu kto przystawi kamień. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół, na który czekaliśmy. Ja pamiętam ten poprzedni koncert jeszcze tutaj, ich w Trójce, znakomity. Nie mogliśmy się z zespołem pożegnać i to wszystko pięknie i długo trwało, nawet poza tym materiałem, poza tą częścią, którą zazwyczaj Państwu transmitujemy na antenie. No a w tym roku, tak jak mówiłem w zapowiedzi tej początkowej, kolejna płyta, 10 kompozycji, kilkadziesiąt minut i poezji Grzegorza Kaźmierczaka, bo to też bardzo ważny element tej twórczości, ich twórczości. No i wysmakowana, znakomita muzyka, która nigdy się chyba nie dorobiła jakichś wielkich hitów, wielkich przebojów, ale zupełnie nie o to w tej muzyce chodziło. Kończy się powoli rok w najlepszym, najpiękniejszym studiu radiowym